الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم سورة ممتحنة فضل سورة حشرنا نزول کی فضل سورة احزابنا کلچ مخ کی سورت کی زواجر ذکر کل اکثر دپار د منافقانو دی سورت کے وزجر د مشرکین دپاری او دی کے امور مصلحہ ذکر کی دپار د مومنانو دعوت صورت یو قسم تخویف دے دپار د منکرینو یو خاص واقعہ سرا او ترک د موالات کہ مشرکین سرا محبت او دوستی مسات ہے. صورت کے باول ترک د موالات باند ذکر کی اب یارس تو مثال ابراہیم علیہ السلام بیانے کیا سنگ موالات ترکڑو برا اتیکڑو ابھی اور بس دو قسم مشرکین ذکر کی سو اغذی کے معاہدین دی اور سو محاربین دی دوارو جدا جدا حکم کیا سر موالات تر صحادہ پور جائز دے او بل سر اس قسم تعلق نشتہ دا واقعہ دا نبی علیہ السلام وقت کی جاگ کلے را دا کولپ مکم آزما بائن دا فتح دا حملے حملے لا نوشوے فتح نوشوے مخ کے مخ کے را دکڑی وان دا مدینی نے خط لال مکم آزمی تا خط روان شو او ای خط کے اطلاع وچ نبی علیہ السلام را دکی حملوں کی مکم اور زما باندھے آخت یو زنانہ سرو چغرا ولی تو ضرورت باندھے مدینے تراغل و مکین بیا چی واپس لا نیوتن والا خط ورکڑو او اگر صحابی و نبی علیہ السلام خپل مر کرو او بس یو خاص ضرورت داغی پوجے والا خط ورکڑو نبی علیہ السلام تا وحی اوشوا چستاسو اگر راز کار کی گی مکی والو تا بس نبی علیہ السلام یو دریتنا اولی گل او تیوی چی یو مقام دے مقام خاخ و توی اگر سر بتاسو یو زنانا لاندی کے خط نراواخ لے حضرت علی و مقداد زبیر رضی اللہ عنہم دا لاڑل او قزے کے اگر بڑھے زنان لام دکھڑا ارے تیوی خطرہ کا انکار کو حضرت علی تر راویستا اور تیوی اب خطرہ کے یا نہ جامع اباس ارے خطرہ ویست ارے واپس راؤڑو اگر نبی علیہ السلام صحابہ کرام ناس تو ٹولو او خط پڑاؤ کو اگر صحابی ام ناس تو جچا دا خط لے گلو حاتب بن ابی بلتعاو توی رضی اللہ عنہ اگر خپل عذر پیش کو چی بس ما خط دید پار لے گلو چی تاسو حملہ کوئے نمکم عظمہ کی زمان مال دے او کور دے نور سامانون دی نما صرف دید پارا گئی تحت لے گا چیرہ تاسو زما دمال حفاظتو کے چدا پاکی زائر نشی اوید نور خو مکم و زما کی خلق شتا دے زما پاکی سوکنو نزک مادا خط لے گا اوید منافق نیما زوڑ دل نیم دے اسلامنا زما دلو کی سب نیتی نشتا دی پل صفائی اکڑا نا بھائی صحابہ اگر کا زور لگو چمگے قتلو زکا چی دی ولی اگی تحت لے گو نبی علیہ السلام ویچ دا خوب بدری دی او اخ پل صفائی اکڑا او دا پنیت کس غلطی نوانو یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم منی سیتاسو اغا مشرکان چی دمام دشمنان دی استاسم دشمنان دی اولیاء آدوستان تلقون ایلیم بالمودتی تاسو دی تخپل طرفنا محبت او دوستی خکار کرے او حل دے چیغی خود محبت لائق ندی وقت کفرو بما جاکم من الحق یوی کفر کرے پاگی دین باندھے چراغلے تا اس کا حق دے یخرجون الرسول و ایاکم تداغی دا عداوت یوسو دلیل ندی کفرو کفر یم کرے یخرجون الرسول پیغمبر یم ریستلے دمکی معظمین و ایاکم او تاسم او ستاسو گناہ سو ستاسو راشلی مکی معظمین ستاسو جرم سو ان تؤمنو باللہ ربکم صرف دیو جا ستاسو ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے ستاسو رب دے او غیتا سو پرے نخو دے دیو جننو سنگا غی سر تعلق ساتے او اظہار دا محبت ور سرکوے چرے بدا سے نکوے لا تتخذو ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی کچرے تاسو راوتن کی دا جہاد دپارا زما پا دین کی وابتغاء مرضاتی اور دپارا طلب دا رضا زما نو جواب یہ مقدر دے کتاسو خامخا جہاد دا دید پارا کوئے چھ زما رضا حاصل شی او ہجرتم دا دید پارا کڑی فلا تتولوهم فلا تتخذوهم دار سرد دیبننی سے پر دوستے سرا کو محبت سرا تصرون ایلیم بالمودتی تاسو خبری کوئی دی سرا دا محبت اگا خبری چی اگا خفیہ دی رازون ساتے دی سرا دا محبت وانا اعلم وزخپویگم بما اخفیتم پاغذو چی تاسو اپٹ کوئی وما اعلنتم اور پاوا سوچتا سو اخکار کرے عالم الغیب و شہادہ کس اخکار دی چار سو کی بھی نہیں او کس پٹ دی تو خلق دا نظر نہ اللہ ویزو پٹولو باندھ پوئے گم ومن یفعلو منکم او سوک چدا کر کی تازو کی فقط بل سوا سبیل گمراہ شد سی لارنا داغی عداوت و تخری اللہ چیو خمخ کسا عمالو چیغی کڑی کفرو او یخرجون الرسول دا یو قسم عداوتو دویم قسم وز دا غیر آدستا این یس قفوکم کچر اغی تاسو قابکلے تاسو باندی وز برشو یکونو لکم آدان تاسو باوینے چیدی وشیست تاسو دشمنان وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اور او گدی تاسو ته لاسونه د ضرر خپل والسنتهم اوجب خپل بسوء و ضرر سره په تکلیف سره په بد ردو او دولو تکفرون دا غی دا محبت ته ورمان دی چې تاسو به کله کفر کوئ ته مخکیم سو سو دلویلو دا غی دا حال و دولو تکفرون ودو لو تکفرون کما کفرو سورت النساء کی ترشیو فتکونون سوان ای خدا وی چی تاسو دا سی کافران شے لکا زمون پشانتے و برابر شے تاسو تر دی ارمان دے او درم لن تنفاکم ارحامکم ولا اولادکم چرے با فیدہ درنکی تاسو لرا داخل ولیس تاسو او نا اولاد تاسو پر رض قیامت یفصلو بینکم اللہ و فیصلو کی ستاسو مینس کی یا وہ جدائیو کی واللہ بما تعملون بصیر اللہ ستاسو پا عملون بان لیدن کے دے دسو وجوہ یہ بیان کرل ان یسقفوکم یکونو لکم آدان یبسطو الیکم ایدیہم والسنتہم چسم روا سکی گنو تاستا ضرر درکی مقصد یہ دار چتاس کفر تواوڑے دا مثال پیش کی ابراہیم علیہ السلام دا تائید دا پارا کہ مسلمان و دا کافر سر بالکل تعلق نہ ساتی یقیناً اشتدیس تاو دا پارا دیر الوی عبرت اسوتن او مثال حسنتن دیر خیستا فحال دا ابراہیم علیہ السلام کی او کسان چید سرو اذ قالوا لقومهم كلچوی خپل قوم ته انا براء منکم موږ تاسو نه بیزار یو بریء ابراء موږ تاسو نه جدا یو بیزار یو او دا غینا چې تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه کفرنا بكم موږ تاسو نه نفرت کړی دی موږ تاسو نه براءت کړی دی کفر انکار تو ہوئی نفرت تو ہوئی وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء او کار شوی دی زمونگو استاسو پمیند کی دشمنیو والبغضاء بغضاء حسد ابدا ہمیشہ داغ بغضاء دی چی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان محبت بوم ساتی بغض بوم ساتی محبت دخپلو مرگرو رونو مومنانو سرا او بغض دکافرانو مشرکانو سرا چی دا پکی نینا بسنگ ایمانی والبغضاو دا ایمان دغاو کنا چی بقرہ کی ترشیخ من یکفر بالتواغوتی دا طول تواغوتی او یؤمن باللہ دیلے مخ کی مقام ورکڑے دا ایماننا چی اول بتو دا باطل پرستو نزان بچ کے الب ایمان راوڑے چزان دینی بچ کر ایمان راوڑے خواہ ایمان بڑے خراب شی ابدا ہمیشہ بد غسی حتی ترغی پوری تومنو باللہ وحدہ چتا سو ایمان راوڑے پا اللہ باندی دے توحید زکا سو خواہی دن تا مومنان وی کنا ارچا دن تا مومنان وی قرآن و سردہ قید کی خود چی وحدہو ایمان اللہ تعالی معتبر دی چی توحید ایمان الا قول ابراہیم علی ابی لا استغفرن لکا استاس دا پار اسوہ حسنشتا دا ابراہیم علیہ السلام پا ہر عمل کی خفدی عمل کی نا خفدی کی باغ پسینہ دے الا تابداری با کوئے دا ابراہیم علیہ السلام پا ہر عمل کی خو الا قول ابراہیم مگر نہ پدی قول دے ابراہیم علیہ السلام کی خپل پلارتا لا استغفرن لکا چیز بستا دے پار خام خواب خنوار زکا دا رستو اللہ منکن وغتن توبہ ویستکن ندقا خبر دا اغم منسوخ شوی دا منسوخ باندے خواب عمل حرامی کنا پدی با عمل نکوے اغویلیو خرستو بیا منشو اول وقت علم نو خام خواہ بخنا وارم استاد پار وما املک لک من اللہ من شیئن ایب لارا زمان اختیار نشتا گوارے خواہ خوز استازیئے ما خوز سنشم کولے لا تجزی نفس عن نفس لا اجزی والد عن ولدی ولا مولود نشی کولے کنا خواہ زنیم مالک استاد پار دا اللہ پا حق کی ذرہم دا اللہ دا عذابنا من شین ذرهم ربنا اے رب زمونگا علیک توکلنا خاص پتا باندی مونگا اعتماد کردے ویلیک انبنا او تا تا مونگا رازو دی دنیا کی چکل سا غلطیوشی خطائیوشی نو انبنا ذر توبو باس بل لار نشتا نو ویلیک المصویر او تا ترات للدی بیا قیامت کی ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اے رب زمونگا مگر دے تمونگے امتحان تدی کافران دا پارا فتنہ یو مانا کمزوری مگر دے من کمزوری تدی کافران پا مقابلے کی کمزوری دی سره فتنه لازم ده کنه ولی چې مون کمزور شو نو دیو فتنه کی پریوزی دیو فتنه کی پریوزی امون با دی لپاره امتحان شو ولی دغه دیو وی چوغور کدی په حق و نو دیو کمزوری کېدو دی سره باندې مدد نکاو نو نور به گمراه شي زمون خدا تمام چې دی به ایمان راوړي مون سره مرګري شي ځکه چې مون وته خپل ځان حقانیت ښکارا کو چې هل قومه په حق یو زمونږ دین صحیح دی دی تراشه چې کله مون کمزور شو دی به چې وګوره دین یې غلطو کنه په غلط دین باندې روان ځکه کمزور شو کنه نو الله دې لپاره ولې فتنه جوړ شي نو مونږ مو کمزور کې چې دی په فتنه کې پرې نو دی او دی په کفر او شرک باندې نورم کلک نشي واغفر لنا اللہ من تمافیو کی کزمون نچر تغلطیو شی ربنا اے رب زمونگا انکا انتا العزیز الحکیم بے شکتو زورور و حکمت والے لقد کان لکم فیم اسوت حسنت یقینا نشتر استاس دا پارا ددی ابراہیم علیہ السلام او ددی مرگر پدی عمل کی یو خیست نمونہ اسوت حسنت اسوہ التي يتأسى بها چغی پسی خلق روانی داغی تابداری کی تأسی ور پسی کی گی داغی تا اسوہ ویلش خیستا نمونا و پیروی لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر اچھا دا پارچ یقین کی پا اللہ باندی پرز داخرت ومن یتولا سوک چمخواری اللہ باول عذاب ورکن ذکر جی اللہ خو بی نیاز دے استعیل شوین وین تولی یعذبو دا ترشیو مخ کی سورہ محمد کی دلیل نقلینا پسو دا تقسیم کی دا کافران دو قسم تا چاہ یو قسم سر که مومنان تعلق ساتینوی جازت تے وطا لیکن ابل قسم سرانا چکم معاہدین دی و مومنان سرے وعدہ کړی دا امن حاصل کړی دا نو هغه سره خیر دی چې کوم محاربین دي هغه سره به تعلق نشي ساتلې عسى الله امید شته چې الله دا سکارو کی ها نزدیدا چې الله دا سکارو کی ایا جال بینکم و بین الذین چوگر دې تاسو پمینس کې پمیندای کسانو کې عاده تم منهم چتاسو دشمنی کا ویغی سر چی کافران دی موادہ محبت پیدا کی چی غیلو مزنو کی دا ایمان واچی کا نا غیب مستاسو سر بیا مرگری شی اللہ پدی قادر دے کا اللہ قدیر اللہ قدرت والدے اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کو ان کے مہربان لا ینہاکم اللہ نمنک اللہ تاصل رعان اللذین دار کافران لم یقاتلوکم فی الدین چیغی تاو سر جنگ نکی پا دین کے ولم یخرجوکم من دیارکم او نشری تاسو لردقل کورننا دسنم نمانی کئی انت برروهم کدی سر اس احسان کوئے چکم پکر احسان لائقی غریبانی جزانی مریضانی او غی سر تام دردی کئن انسان دیکن مطلق انسان سر عام دردی جائز دیکن انت بروهم چه احسان و سرکوه و تقسطو الیم یا انصاف و سرکوه پا فیصلو کی قداغی سا فیصلہ پیخشی نو دے انصاف فیصلہ و سرکوه بیشک اللہ محبت کی دے انصاف کو ان کو سرن دا آخلا انما انہاکم اللہ و بیشک منکی اللہ تاصل رعن اللذین آداغی کافران قاتلوکم فی الدینی چغیتا اس طرح جنگ کی دو دن پو جبان دے چلا اسلام یا نرے خوخو واخرجوکم من دیارکم او شریتا سلرا دکورن استا سنا وزاہرو علی اخراجکم تکا پخپلے وس نکی گی نو آغی سر امداد کئی چو سوکتا سو شری امداد کئی استا سو بمقابلہ کے تازو بیستلو باندے دین امنی کی انتولا چدی سر گورے محبت نکے دی سره دوستی و نه کوي. هغه څوک چې دی سره محبت کی فولای کو ظالمون، دا کسان ظالمان دي. دا دوه قسمه ذکر کړل، چې کوم حربیان دي لکه مسلمانانو سره جنگیږي، بس ارزه کې څوک جنگیږي دا حربیان دي کنه، انگریزان دی ظالمان دی، ارزے کی مسلمان سر جنگ کوئی ندی سر بیس تعلق نہیں پکار. اللہ وی جسو کو سر ساتھی نو ظالم دے، او یو داسی چی غی حربیان نہیں، یہ کافرانی پخپلا، لیکن مسلمانان سر جنگ نکی او دی سر وعدہ کری چی مونگا تاستا سنوائی تاستا مونگتا سنوائی ظلم زیادے بنکو. کاغی سرا مسلمان سو احسان کئی، دنیای تعلقات ور سر ساتی نو خیر دے، تو ظلم و حبت خویس کافر سر نہ دے پکار. خدا اسی ظاہری مدارات و مواسات و توی مدارات و مدارات دے تو دنیای لین دین، مواسات دے تو جی کپاغی کی سو قیدہ سے چی مصیبت پر آگے، تکلیف پر آگے، مرض پر آگے، نتی اسپتال توڑے شکن در خیر خواہی و سر کول شکن، یاو گیشو جس شو او تو سر مدد کول شد پیسو در خوراک سکاکا، دیتا مواساتا و مدارات ہوئی. در اس تو اغدری قیدی ذکر کی بدی صورت کے، یا ایو اللذین آمنو سر ایمان والو اذا جاکم المومنات، و کل جرائشتا استا مومنان زنانا د مکی معظمی نه خاص برات لی ہجرت چلا شورو کنا، مہاجراتن پدی حال کی چدی ہجرت کری د مکی معظمی نه مدینی تراغلی، سپت لگی چدی بس خیال راغلی دا یو چراغلی وکنا، اگی جولی ڈکا کرنو چی بیا واپس لنو زان سر خط ووڑو، نگور پٹولو کر دی دلیوان اے بیدا جزے ما غریب اے ماما سر امدادو کہے کنا، خلق والا دیر سوار کرو، ابھی آو پس چتلنو خطی دان سر اوڑو. اللہ رب العزتوی دیدے کہ جکا سکدہ سی راشی نو تاسو تی امتحان اخلے کنا چی سل راغ لے کنا، فامتحنوہن دی امتحان اخلے، او تاوائی چی تخو دی نیتنے راغ لی چی دی مدینہ کی دی چا سر سو محبت تکو چاہوئی نا، بدی نیت خونی راغلی چی دنیا کاروبار تا دی نیت تکو نا، یا دا خپل خپلوان و ملاقات لخونی راغلی کنا نا، سل راغلی بس ایمان راولو ما بس بیا دل تکی زیولا ورکن. اللہ آلو بی ایمان ہن، اللہ خپوئی گی دی پی ایمانو نباندی، او تاسو نپوئی گی وچی نپوئی گو نسنگ والا زیورکو نا، فین علم تم ہن بغال بن دل دک زون معتبر دے، ہاں کتا زپوش وے پدی باندی پخپل غالب گمان سرا مؤمنات چ مؤمنانی دی، امتحان چ واخ لے دور ہوتا اس کا اندازہ لگی کنا، فلا ترجعو ہن الی الکفار، بے مو واپس کرے کافرانو تا. ور صلح حدیبیہ کی دا شرطمو کنا، کافر ویلیو که زمونگ نسوک درشی نو تاسو بے واپس کوئے گورے، اگر تو مہاجر و مہاجر نو آئے واپس کوئے بے، وچی دا حکم راگے نو بس اگر شرط ختم شخا، اگر دا غی شرط یخے ہو، وچی دا حکم راگے نو اگر شرط ختم شخا، نو دیری زنان رالی دا مکینا مدینی تا ہجرتیو کو، اگر مکی والاو بیا بیاوی چرا واپس کے، او سڑی بیرا لے گلو چمون سرم وعدہ کری دا، اللہ وی فلکار بکی مپری دیوتا، دا شرط غلطو کنا خوا، لا ہن حل اللہم زکا دی چی ایمان راولو مومنان شوی نو اس اغیل ندی روا، او کافران دی ندی دا اغید پار جائز دی، ولا ہم یحلون لہن او نا اغید دی دا پار لائق دی، بس ختم شکار پس داغی ندا حکم مات شکار. وآتوهم ما انفقو، اور کے دیلا چسی پہ خرچ کری ہوں کہ چلے اگی ہوئے کا نا چیرا خدا خدا را لیا داغی پتا ما خونیو ہمو والا دومرا مہر ور کرے ہو کالیزان سر در رولا سیوڑو نو اے خیر دے اگا ہستا سو امانت تے چسی نام ممتا ہستا واپس کو خوا بندنشو واپس کو لے عمال باتا واپس کو ور کہے دیلا اللہ ہوئی اگا چیدی پا دی زناناو سا خرچونا مرچونا کری اولا واپس کے ولا جناح علیکم وس آزاد شوی نشتا گناہ پتا سو یا مومنان ان تنکحوهن کدل تتا سو اگی لر پنیکا سر اخلے اذا تے تموهن اجورهن کل چ ورکڑی تا سو دی لر مہرون داغی اس چاوی چ دی ہو دشتنی کاری دیکھو جیل تک مکہ کی خودی خاوندان شتے گردی را گردی ملخون دی انی والا طلاق ورکڑی دی نسنگا اللہ وی اگر کافر و نکاو اگر کافر بس نکائی اگر عمل باطل نہ دے چی قرآن وی عملو نے باطل شو حبیتوت عملو دوم یو عملو کا نخوا نکامات شو وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِينَ او مسا تیدی لرا پاغا اگر عقد دا کافرانو زنانو باندی دا کوافری اگا وقت کی دی چی کم عقد کرو نکانو اغیتا عقد کوافر ویلشی اگا ختم دے اگی ایمس آتے ہیں اسو بے سمیل کوافر دا مطلب دے کہ بالفرض چی تناری نور پس راگے کنا او اگوی چی مام ہجرتو کو نوم اگبا نکانوی کئی اگر نکاح باندھے بہن ساتھی جی کا مال تب کفر کی کڑو اگر تب عقود دا کوافر ویلش عصمت دا عقد تا ویلش دی بہن ساتھ ہیں واسألو ما انفقتم وليسألو ما انفقو کچر دا سوشی چی لما دینی نا چرتے او زنانا لار شخد پلانت کریو اگر ما کیتا لرشی دا دی زینکا نا کہ دی چی دا سبکی انو چی دا تا سم مطالبہ کول شید آغینا چی دا مہر مونگ لواپس راکے بندہ خواست لار مرتد شو و چی مونگ کا مہر دی لورکڑے ہو ناگا واپس راکے مطالبہ کول شید وسألو طلب کوئے تاسو ما انفقتم دا غی خرچ تاسو کریم وليسألو اغیم طلب کولی شی ما انفقو چی اغی پی سا خرچ کری دوارو طرفونا دا مسئلہ جائز دخوا ذالکم حکم اللہ دیوی چی دو منگا سکار دی چی خدا لڑا نمونگے مہر سکو مونگے کالے سکو اللہ وی دا خو حکم دے ستا خوخا نا خوخا جدا خبر دا یو دا شریعت مسئلہ دا شریعت حکم دا دی چی توم طلب کولی شی وغیم کولی شی ذالکم حکم اللہ دا تاستویم دا اللہ حکم دے فیصلہ کی استاسو میانس کی واللہ علیم حکیم اللہ پو ازاد تے حکمت والا دا اس کا خبر کی خواہ چکہ جردہ سوشی چی استاسو دا زنانونا مسلمانان چرتال تا کافران سر لاری شکنا ہر قسم خلق بکی لارش او اغیم مہر راون لیگی تاسو مطالبہ اکڑا خواہ اغیم راون لیگو مدیل او سور کو دا چکم خواندان دل تا پاتشو زنانام تی لاراو مہرم لاراو دے جزدا سے پاتشو نو قرآن وی چکل تاسو حملو کے بکافران و غنیمت مال راوڑے کنا داغی غنیمت ندل بیاور کے چی دست آغا مہر شو داغا نور خرچہ شوائے چی سمر تاوان دد شوی کنا ناغا لور کے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ کچر فوت شی یو سشے یو بندہ استاسو دا ازواجنا الالکا کفار کافرانتا لار شیل تک فعاقبتم تاسو تعاقبو کو ان تاسو حملو کل پاگی باندے او داغین امال غنیمت راوڑو نفعات اللذین آورکے اگر کسانتا زہبت ازواجهم چی تلی داغین خزی امکی معظمی ترسی دلی دی او نا اغی واپس شو یعنی مہر واپس کو دی غنیمت ندل ور کے کن مثل ما انفقو خو زیاد نا اندازہ دیو لگی چی زمان سمر خرچ شوی پا دی باندی نو آغا والا ور کے مثل ما اغا اندازہ چی دی سمر خرچ شوی ہو واتقوا اللہ الذی یری کے دل آغازات نان تم بھی مؤمنون چی تاسو پا اللہ ایمان را وڑی دی دا یو مسئلہ وا دا مہاجرات پا حق کی نہ تفصیل یو کو یو قاعدہ دویم قاعدہ ذکر کی چکل آغی راشی وی مونگا ایمان راوڑو دا ایمان دا راوڑو بس طریقی او پیغمبر بسنگ آغی تب چل خوچ دا سی ایمان راوڑے یا ایو اللذین یا ایو النبی وی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا جا کل مومناتو کل چراشی تا تدا مومنانی زنانا ہجرت کری یبایعنکا او تا سر بیعت کی پہ اسلام باندے دا بیعت پہ اسلام دے نتبو تدا شرطو نکی دخا چتا سو ایمان راوڑے تدا شرطو نبخام خامنے علا اللہ شرکن باللہ شین اول شرط دا دے چی دی با شرک نکی دا اللہ سر زرہم مخیر سے کو کڑی کڑی وی لاتو مناتو ہوس با شرک نکی زرہم ولی سرکنا او دی با غلا نکی ولی زنینا دی با زنا نکی ولی اقتلنا اولادہن دی با قتل دخپل اولاد نکی لکا بخوابے چکو جو اندے وی خخولے دیا با غکار نی ولی اتینا بی بہتانن دی براتن نکی پدا سی دروغو دروغ یفترینہو بین ایدی انوار جلے انہا چی دا دروغی دا زان نجور کری دی سنگے جور کری بین ایدی ہن و ارجلے ہن دی سوئی چی زمونگ نسوک ندی خبر دا دین دا خپل بدن لا سخپی دا خبر دی کنن دا پی قیامت کی گواہی کئی ادیوی زمانہ سوک ندی خبر تا خو بزان گواہان ادرو لو لا سخپی او دا ټول بدن بدن گواہی کئی کنا بین ایدین نو دا تا پٹول شد اللہ نا ذکر ہوئی چی دروغ یا جوڑ کل پمین دلہ سنو دا خپو کی سمت لب دے ان سلور گواہان وہ دا غی پمخ کی دا دروغ جوڑو لو دمرو لشرم نوار تا خوا ادیوی نا زمانہ سوک ندی خبر ما خوا پٹ پنا خبر اکڑی دا بنا کی ری تا بہتان اگا چیو بندہ کی نیو تا پی جوڑائی ولا یاسینک فی معروف او خلاف بنا کی استا پا ہیسی او سنت کی ہیسی او سنت کی بستا خلاف نکی تو غمی اک خادی فبائی او ہننا نبس دیس عربیاتو کا بدی شرطو نبان لکھا نبی علیہ السلام بیات کو اگی کہ ابو سفیان خزم ہوا کنا ہندا یا مسلمان اشوا ناغی سر نبی علیہ السلام بیعت کونو وی تبا شرک نکے تبا غلا نکے تبا زنا نکے ناغی و توکاتو او تزنی الحررتو او تزنی الحررتو وی اصیل خزم دا کار کئی دا خوینزی دا کار کئی عرب دمر پاک خلقو خوا چکو مشرکانو خود چکم پکی ازادو اصیلو نغید دینا گورو دین اشنا گرن لخا ادا خوینزی دا کار کی بیتو کدیسرا وستغفر لہن اللہ او بخنو غوار عدید پارد اللہ نا بیشک اللہ بخن کے میرا باندے دری مقیدہ یا ایو اللذین آمن و ایمان والاو لا تتولو قومن ممر گری کی گئے دا سیو قوم سرا غضب اللہ علیم چا اللہ پہ غضب کر دیں اگر یہود دی کافران دی سرا تولی محبت مساتے قد یعیسو من الاخرتی تاریخ و قیامت باندیو میں مان نشتا دے نا امید شوی دا آخرتنا دا بیا جو اندن ذکر بیوی چیزا کننا ازام و ترابن چیزا سشور سو کما یسل کفار من اصحاب القبور لکا سنگا چنو میں دشوی دی دا کافران دا ای قبر نوالونا لکا سنگ چی دا دی دا یقین نشتا دے چیزی ببیا جو اندیشی ای صاحب کتاب بئی اندغا صداغی اندہ یقین دنو ورہ مشرکانو کے بگل آباز دا سیو چگی قیامت مانو چی قیامت بئی و باز بگی دا سیو اور یہودو کے اکثر دا سیو چگی دا قیامت نے انکار کاؤں کمائے اصل کو فارو یا جدا جدا دی دین امید شوی دا آخرت ناسرنگی چی نامید شوی دی کافران دا دی قبرنو والاونا چی دی بیان جون دی کی گی ابیا واپس نرا دی. سورت سوف کی زجر دے پاکوالو باندے پس دا جزر نا پاکوالو مقیدہ سے کارونا ذکر کل چی اغد جرمو کیا غطا ولیوا محبت مودت دے ذکر کرو نوز دے دے کیوئی دا سے خبری مکوے کیا غطا گناہی دے جرمی تغط مخ کی حکم کرو پا براعت باندی چیزانتی جدا کے ابراہیم علیہ السلام تابداریو کے حدی کی حکم کی پا قتال باندی چیتا اس کے نظام جدا کو نو پریدی نو جنگ و سراؤ کے